Ciszę dzwony w głowie, toczę znów wojnę. Myślę, że to jest chore, ile bym dał, żeby zapomnieć ją. I znowu budzę się z nią, lecz nie z tą. Nie łudzę się, że to będzie to, już wiem się. Mam swoje Californications, jak David Duchowny. Słyszę w oddali dziś swoje ego, ej. Jak to Leon, zobacz jak daleko zaszedłeś. Nie daj ranić się sentymentom, życie jest piękne. Wczoraj w niebie, dzisiaj w piekle. Coraz częściej spać się nie chcę po dobrym seksie. Nie wiem, co mam jej powiedzieć, niepokorny jestem. Niedobry zegarku, wyganiasz moją partnerkę. Sorry baby, ale chyba tak jest lepiej. Wybaczasz, nie zejdę z tobą do taksówki, zadzwoń jeszcze. Cześć. Jestem jak bad boy, bad boy, bad, bad, bad. Jestem jak bad boy, bad boy, bad, bad, ey. I znowu budzę się z nią, lecz nie z tą. Nie łudzę się, że to będzie to, już wiem się. Mam swoje Californications. Niektóre z nich mówią na mnie bad boy. Kiedyś marzyłem o niej jako żonie z psami i domem. Dożyłem nieuchronnie do ściany i rozbiłem mordę. Okej, to przykre, nie wstydzę się, gdy patrzę w lustro. Choć mogłem się, nie skurwiłem, suko, dziś nie wiem, co będzie jutro. Miłość, trzeba wierzyć zawsze, że wygra. Tylko wtedy dostanie skrzydła i polecisz jak Icard i ślad magika. Wierzyć trzeba zawsze do końca, wyciągnąć dłoń do przegranych. Chodzi, wybaczysz, nie zdołasz. Czekaj, pójdź jeszcze raz, zacznę od nowa. Ona, on, kiedyś jej poezję wciąż recytował. Zapatrzeni w siebie jak w obraz od Salwadora. Daliby się za siebie, zawiznali znaczenie słowa. Kocham i znowu budzę się z nią, lecz nie z tą. Nie łudzę się, że to będzie to, już wiem, ziom. Mam swoje Californications. Niektóre z nich mówią na mnie bad boy. Tak, jestem jak bad boy. Bad boy, bad, bad, bad. Jestem jak bad boy, bad boy, bad, bad, ey. I znowu budzę się z nią, lecz nie z tą. Nie łudzę się, że to będzie to, już wiem się. Mam swoje Californications. Niektóre z nich mówią na mnie bad boy.